ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 117वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। चौथे अध्याय के दूसरे अन्य का जो भाग अभी तक हुआ है, पृष्ठ संख्या 442 से लेकर के और 542 से लेकर के 551 तक का, 52 को भी छोड़ दीजिए, 51 तक का जो भाग है, इसमें से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। ओम आचार्य जी, ये सूत्र नंबर 3 में जो बताया है कि अव्यवी में अभिमान जो हो जाता है, मिथ्या ज्ञान जो हो जाता है, उसके ये निमित्त हैं। लेकिन इसकी जो व्याख्या की गई है उसमें तो शरीर के अंग आदि मतलब अवयवों के बारे में फोकस करके बताया सारी चीजें। वो अवयवी से भिन्न अवयवों पर केंद्रित करके बताया गया है और उसमें भी जो एक एक अवयव बताए गए हैं, जो शरीर की दृष्टि से तो अवयव बताए, लेकिन वैसे देखेंगे तो वो भी अपने आप में अवयवी हैं, एक एक उसके भी टुकड़े कर देंगे तो उसके भी अवयवों को देखने लगेंगे तो ऐसा जी। ओम आचार्य, न्याय दर्शन में अवयवी में अवयव बोलते हैं तो अवयवी में अवयव बोलते हैं, नहीं अवयव में अवयवी बोलते हैं एक दृष्टि से। जी जी, एक दृष्टि, दोनों दृष्टि मानते हैं इसमें, आप देखना चाहें उस तरह दोनों तरह देख सकते हैं। लेकिन मूल घड़े में मिट्टी के कण होते हैं या मिट्टी के कणों में घड़ा होता है, लेकिन न्याय दर्शन का कार्य जो है मूल रूप से अवयव में अवयवी ही मानते हैं, अवयवों में अवयवी मानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो क्यों मानते हैं और किस दृष्टि से ऐसे मानते हैं, आगे आएगा। अच्छा, ये कल चर्चा चल रही थी कि पहले पूरे विषयों को देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, फिर बाद में ये जो रूपादि मिथ्या संकल्प है इससे निवृत्ति होती है, तो ये विषयों को जान लेना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है? चलिए, विषयों में जो मिथ्या संकल्प है, मिथ्या संकल्प का निषेध है, रूपादि विषयों के साथ जो हमारा संपर्क होता है, व्यवहार होता है, उसमें मिथ्या संकल्प साथ में रहते हैं, पहले उनकी परीक्षा करनी चाहिए, उनको जानना चाहिए कि हाँ ये मिथ्या संकल्प है, इसका उचित संकल्प कैसे हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए, ये दुख का कारण कैसे है, वो पहले ठीक करना चाहिए। तो मोटा उदाहरण दूं कि वैसे आत्मा परमात्मा की चर्चा करने लग गए, लेकिन कब उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, संसार के साथ व्यवहार, वस्तुओं के साथ उपयोग कैसे करना चाहिए, ये अभी सीखा भी नहीं है उसने, दांत साफ करने नहीं आते हैं अभी, ठीक है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, खाना कैसे खाना चाहिए, ये नहीं पता है उसको अभी, लेकिन अध्यात्म की बातें चल रही हैं, पहले ये सीखनी चाहिए, इन विषयों का कैसे उपयोग करना है, कितना करना है, पहले वहां वो सीख ले, उसको थोड़ा ठीक तरह कर ले, फिर इस तरफ आए, नहीं तो वो बड़ी विचित्रता दिखाई देती है कि एक तरफ अध्यात्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं और दूसरी तरफ नीचे उनके व्यवहारों को देखें तो फिर वहां बड़ी विचित्रता दिखती है, ये कैसे हो रहा है, तो वो व्यर्थ है, वो प्रक्रिया गलत है, पहले ये तो कर लें, पहले ये तो सीख लें, ठीक तरह से कर लें, फिर वो चीज चाहे तो आगे की बात है। विषयों को समझें, विषयों में जो मिथ्या संकल्प है, मिथ्या ज्ञान है, उनको गलत दृष्टि से देख रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, पहले उसको ठीक कर लें, बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी, वो आसानी से हो जाएंगी आगे। राजेश जी, पृष्ठ संख्या 546, पहले सूत्र की पहली पंक्ति। हाँ, एक बार अर्थ फिर से कर दें। दो तरह से देख सकते हैं, पहला तो कि शरीर आदि जो दुख पर्यंत जो प्रमेय है जी, ये दोष के निमित्त हैं, ठीक है, यानी इनमें इनसे संबंधित हमारे को दोष होता है, ठीक है, ये जो प्रमेय है ये दोष के निमित्त है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान इन्हीं के संबंध में होता है। मिथ्या ज्ञान होगा तो दोष होगा, मिथ्या ज्ञान किन के विषय में, शरीर आदि के दुख पर्यंत, एक हो गया। दूसरे ढंग से देखेंगे, दोष निमित्तम को लेंगे, ये लेंगे हम बहुरी समास, दोष है निमित्त जिसके, ऐसे कौन है वो, शरीर आदि दुख पर्यंत जो है, यानी दोष होते हैं तो ये होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे, होगी क्या ऐसा। और तद विषयात मतलब ये शरीर आदि दुख पर्यंत जो प्रमेय है उसके विषय वाला होने से, मिथ्या ज्ञान के, मिथ्या ज्ञान के उस विषय वाला होने से, मिथ्या ज्ञान जो होगा हमारा वो इन्हीं विषयों से संबंधित होगा। यहाँ पर शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम कहा है, तो इस शरीर आदि दुखांत जो प्रमेय है इसके अंदर भी दोष का समावेश हो जाता है, और दोष निमित्त बताया है, चाहे बहुव्रीहि करे या षष्ठी, तो ये दोष और जो प्रमेय के अंतर्गत दोष है इसमें भेद कैसे देखेंगे? वही लेंगे और तो क्या लेंगे, उसी दोष को उसी में लिया हुआ है, उसमें कारण मुख्य वही बनेगा इस दृष्टि से, यानी उनमें से भिन्न कर देंगे इस दोष को और यहाँ निमित्त के रूप में देख लेंगे। हाँ, ओम आचार्य जी प्रणाम। प्रश्न संख्या 549, इस तीसरे सूत्र के भाष्य के अंतिम वाक्य, यथा विष संप्रक्ते अन्य अन्न संज्ञा उपादानाय विष संज्ञा प्रहणाय, ये उल्टा लग रहा है कि विष संज्ञा को तो छोड़ दें और अन्न संज्ञा को ग्रहण कर लें। विष संप्रक्ते अन्य, परिस्थिति क्या देखी कि अन्न कोई भी खाद्य पदार्थ हमारा है उसमें विष मिला हुआ है, ठीक है, मिठाई है, हलवा है, उसमें विष मिला हुआ है। अब उसमें अगर अन्न का ज्ञान होगा हमारे को केवल कि ये अन्न है, केवल अन्न है, जैसे कि हम पकवान है कोई जो भी बना हुआ है भोज्य जो पदार्थ है वो अगर लेंगे तो वो बोध हमारा उसके प्रति, उसको संज्ञा अन्न नाम दिया या अन्य अन्न हमारा बोध हुआ कि ये अन्न है, तो अब इसके बाद में हमारे क्या स्थिति बनेगी, ग्रहण करने चलेंगे, तो इसलिए इन्होंने लिखा अन्न संज्ञा उपादान आया, हो गई बात। और विष संज्ञा प्रहाण आया, और अगर उसको हम विष के रूप में देखेंगे, विष का बोध हमारे को होगा या हमने उसका नाम ही रख दिया है तो विष है, तो किसके लिए होगी, प्रहाण के लिए होगी, छोड़ने के लिए होगी, ये जो बोध हुआ विष है अब हम उसको छोड़ देंगे, यानी ग्रहण नहीं करेंगे, ले रखा है तो छोड़ देंगे और अलग रखा है तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसको वो भी छोड़ना ही है एक तरह से, तो इसमें क्या विपरीत है। इसमें ये उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि ऐसा करें, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अन्य संज्ञा उसमें करें और विष संज्ञा को त्याग दें, ऐसा ऐसा नहीं कहा ना, देखो यथा विष संप्रक्ते अन्य अन्न संज्ञा उपादानाय भवती, यदि अन्न संज्ञा करें तो वो ग्रहण के लिए होती है, और अगर विष संज्ञा करते हैं ये दूसरा विकल्प दे दिया, यूं थोड़ा कह रहे हैं कि अन्न संज्ञा करो आप उसमें, ऐसा तो वाक्य नहीं है, ऐसा कथन नहीं है। हाँ पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 545 में तीसरी पंक्ति, इसका एक बार अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। कल आपने चार चीज बताई थी, दुख दुख का कारण, सुख सुख के उपाय, तीसरी पंक्ति मतलब प्रेत्य भाव वाली प्रेत्य भाव फल दुखान चे यानी। तो देखिये प्रेत्य भाव फल दुखानी चे यानी ये जानने के योग्य हैं, इनको हमारे को जानना चाहिए। ये जे यानी व्यवस्थापित, ये जे हैं जानने योग्य हैं, ये वो समझ लेता है, निश्चय कर लेता है। कौन कौन सी चीजें? प्रेत्य भाव फल और दुख हो गया, इनको जानना है बस। प्रेत्य भाव को जानना है, फल को जानना है और दुख को जानना है, जानने पे केंद्रित है ये। जे यानी व्यवस्थापयति और कर्म च दोषांश प्रहेयान व्यवस्थापयति, और कर्म को और दोषों को छोड़ने योग्य हैं ये, केवल जानने योग्य नहीं छोड़ने योग्य हैं, ये वो निश्चय कर लेता है। फिर अगली पंक्ति में हाँ, अब आगे पहले दो बातें बता चुके थे, दुख और दुख का हेतु। अब ये हान यानी सुख, हान और हान का उपाय, ये दो बातें इस पंक्ति में बता रहे हैं। तो उसमें पहली हान को बता रहे हैं, अपवर्गो अधिगंतव्यः, अपवर्ग जो प्राप्त करने योग्य है उसे हान बोलते हैं, जो हमें प्राप्त हुए अपवर्ग मुक्ति, वो वर्णन आ चुका है पहले, ये एक बात हो गई। और तस्से अधिगमोपाय, उसकी प्राप्ति का उपाय, ये हानोपाय कहेंगे, हान हानोपाय, अपवर्ग की प्राप्ति का उपाय क्या? तत्वज्ञानम, तत्वज्ञान है। ये दो बातें यहां पर आ गई, ये चार हो गई पूरी। इसी पृष्ठ पे पहले पंक्ति में दोषान कर्म च दुख हेतु रीति पश्यति, 445 पृष्ठ पे बोलो। तो इसमें अगली पंक्ति में कह रहे हैं, न च अप्रहीणेषु दोषेषु, वहां पे कर्म को नहीं पढ़ा गया है, यहाँ कर्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म से क्या अर्थ लेना चाह रहे हैं? नहीं, इस 545 पर प्रथम पंक्ति में दोषान कर्म च दुख हेतु रीति पश्यति, दोष और कर्म दोनों लिए जी, यहाँ कर्म से क्या ले रहे हैं? सकाम कर्म, तो सकर्म कर्म तो दोषों के अंतर्गत ही आ गए कह सकते हैं आप उसमें, लेकिन जैसे दुख जन्म प्रवृत्ति दोष जी, प्रवृत्ति और दोष को वहाँ अलग अलग दिखाया जी। दोष एक हो गई अंदर की भावना के रूप में स्थिति, कि राग द्वेष और मोह को हमने ले लिया दोषों में, और कर्म हो गया जो हमारे फिर व्यवहार में आ गया, वाणी में या शरीर में जी। और हम उस भावना के अनुरूप कुछ प्राप्ति या त्याग जो भी कुछ करने लगे हम, तो कर्म को अलग इस रूप में लिया ही है। फिर इसी तरह अगर लेते हैं तो अगली पंक्ति में कर्म शो भी करना चाहिए, न च प्रहीनेषु दोषेषु दुख प्रबंधोच्छेदेन शक्यं भवितुमिति दोषान् जहाति जी, एक बात हो गई जी, कि दो कर्म को आगे बोलेंगे तो दोष के प्रहीन हुए बिना दुख प्रबंध का उच्छेद नहीं हो सकता, ये उसको निश्चय हो गया, ज्ञान हो गया जी। ऐसा करके वो दोषान् जहाति जी, और प्रहीनेषु च दोषेषु, और दोष जब प्रहीन हो जाते हैं तो न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय इत्युक्तम, प्रवृत्ति ये कर्म आ गया, ये प्रतिसंधान के लिए नहीं होती है, प्रवृत्ति तो होगी, प्रवृत्ति का निषेध नहीं कर रहे, ये निष्काम कर्म हो जाएंगे, ये बंधन के लिए नहीं होगा जी। दोष और कर्म, पीछे भी ये जो बात आई थी, दोष को आप संस्कार के रूप में भी कह सकते हैं, हमारे अंदर जो मिथ्या संस्कार हैं उनके रूप में, तो कर्म के अनुसार हमें शरीर आदि प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ में दोष भी जुड़ा हुआ है, दोष पूर्वक जो कर्म किए गए हैं वो हमें शरीर आदि को देने वाले होते हैं, ये बंधन का कारण होते हैं, इसलिए कर्म को भी मान ही सकते हैं हम, कर्म कह लें, कर्माशय उसके साथ साथ जोड़ सकते हैं जी। कर्म को कहा तो जो कर्म का कर्माशय है वो उसके साथ आ जाएगा, उसमें तो बात नहीं है। और एक और प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 449, जी 549, वर्जनम तो अस्य भेदेन अवयव संज्ञा, तो यहाँ पहले वो कह दिए कि दोषों को मतलब बढ़ाते हैं वो, उनसे जो अनुबंध जो होते हैं, ये विषय जो होते हैं, तो इसमें उसका वर्जन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पंक्ति का अर्थ किस तरह करेंगे, यहाँ अब भेदेन अवयव संज्ञा का अर्थ कहाँ पे घटाएंगे? इस संज्ञा के जो हमने अव्यवी संज्ञा की है, स्त्री पुरुष संज्ञा की है जी, ये उदाहरण मात्र है, बाकी सब जगह घटेगा, जहां जहां संबंधित राग या दोष है वहां सब जगह घटेगा ये। तो भेदेन अव्यव संज्ञा, इसको भेद करके अस्याह भेदेन, अस्या मतलब तो अस्याह संज्ञाया, जो अव्यवी रूप संज्ञा है वो जो वस्तु है उसमें, तो वर्जनम तु अस्या, इसका संज्ञा का जो वर्जन है छोड़ना है वो कैसे, भेदेन अव्यव संज्ञा, भेद के द्वारा उसकी अव्यव संज्ञा की जाती है जी। अव्यव संज्ञा क्या है तो उसको आगे बता दिया, केश लोभ मांस आदि का उच्चार आदि संज्ञा, भेदेन अव्यव संज्ञा, उसको भेद करके टुकड़े करके जो अव्यव संज्ञा है, वो अव्यव संज्ञा क्या है वो अगले शब्दों में इकट्ठा बता दिया, पित्त उच्चार आदि संज्ञा जी। ये जब संज्ञा कर रहे हैं ये ही भेद संज्ञा है जी, अवयवों को देख रहे हैं हम। ताम अशुभ संज्ञा इति आचक्षते, उनको ही अशुभ संज्ञा यह कहते हैं। हाँ, तो आगे फिर इसमें कह रहे ताम अस्य भावयतः, उस अशुभ संज्ञा को भावना करते हुए, उसको बार बार करना पड़ता है ना, भावना के रूप में करना, एक केवल हमने सुन लिया कि अशुभ है, अशुद्ध है, अपवित्र है, अग्राह्य, ये एक सामान्य रूप से हमने कर लिया, अब उसको बार बार वो भाव करेगा, अनुभव में लेके आएगा, उसको प्रतीत होने लगेगा कि ये अशुद्ध है। ऐसा जैसे किसी अशुद्ध चीज को देख करके हमारे मन में अशुद्धि का भाव आता है जी, गंदगी कीचड़ दुर्गंध, उसको देख करके हम जो वास्तव में हमारे मन में उसके अपवित्रता का भाव आता है, वो भाव आना चाहिए इनके साथ साथ, ये वो करेगा, ये करने के बाद ही होगा, ऐसे नहीं आएगा ये जी। और इसको जब करते हैं तो काम रागा प्रहियते, तो अस्य मतलब वो व्यक्ति के भावयतः अस्य, इस तरह विग्रह करेंगे, काम अस्य भावयतः, भावयतः जनस्य पुरुषस्य, भावयतः अस्य काम रागा प्रहियते, जो व्यक्ति ऐसा, ये जो साधक है जो ऐसी भावना कर रहा है उसका काम का राग क्षीण हो जाता है जी। जी वर्जनम तु, वर्जनम त्वस्या भेदेन अव्यव संज्ञा, वर्जन हम कर्तार्थ में मांगे, जैसे दीपन पाचन आदि कहा जाता है किन्हीं पदार्थों के लिए, वैसे इसका जो दोषों को ये बढ़ा रहा है इसका वर्जन कैसे होगा, इसका वर्जन तो भेद से अव्यव संज्ञा है, इसको रोकने वाली चीज ऐसे कर सकते हैं, इतना एक अंश मान ले, वर्जनम त्वस्या भेदेन अव्यव संज्ञा, हाँ, मतलब ये वाक्य पूरा कर लेना जी। और आगे का, आगे का तो पूरा है ही अच्छी जी, ठीक है, उसको आप यहाँ विराम भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, पर वो अव्यव संज्ञा को ही तो आगे खोल रहे हैं ना, ये जो सारे अवयव गिनाए, ये अवयव संज्ञा में अवयव की जगह पे इन्होंने अवयवों के नाम लिख दिए, उच्चार आदि संज्ञा, अवयव के उदाहरण लिखते हुए वो संज्ञा कर दी, उसी को ही खोला गया है, आप भले ही यहाँ पर पूर्ण विराम या अल्प विराम ले लें तो ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। ताम संज्ञाम अशुभ संज्ञा इति आचक्षते, उस अवयव संज्ञा को जो कि केशलोम आदि है उसको अशुभ संज्ञा के नाम से भी देखता है, उसको अशुभ रूप में देखने लग जाता है। एक तो है कि केवल हमारी निमित्त संज्ञाओं की ये अवयव है, निमित्त संज्ञा, और दूसरी संज्ञा जो है अनुव्यंजन संज्ञा, ये ऐसे हैं, ये अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, ये जो ये अनुव्यंजन संज्ञा है उसके साथ में, जैसे सामान्य स्थिति में इन अवयवों को देख करके और उसके साथ में उसका गुण देखने लगता है, उसमें आकर्षण देखने लगता है, सौंदर्य देखने लगता है, वो तो राग के लिए हो जाएगी, और इन्हीं अवयवों में जब अशुभ संज्ञा देखने लगेगा, अशुचि संज्ञा देखने लगेगा, ऐसा भावना करने लग जाएगा, ये अलग तरह की भावना, ये अनुव्यंजन संज्ञा हुई, ये अलग ढंग से देख रहा है, एक सुंदर के रूप में देख रहा है और एक असुंदर के रूप में देख रहा है, शुभ और अशुभ, ये जो अनुव्यंजन संज्ञा है उनमें ये इसकी भिन्नता हो गई, तत्वतः तो जो नाम है वो तो है ही, वो वस्तुएं तो है ही वहां पर, और अवयवी ना देख करके अवयवों को देख रहा है वो। केशलोम आदि को भी अनुव्यंजन के रूप में नहीं, ये जो अशुभ संज्ञा थी आचक्षत, ये इनको, ये जो संज्ञा थी इनको अशुभ संज्ञा बोल दी, अब केश को केश कहेगा ये तो एक अलग बात हो गई, ये निमित्त संचय, निमित्त शुद्ध भाई ये केश है, ये तो शब्दार्थ संकेत है ही, जैसा है वैसा है, उसमें अभी अभी कुछ भी नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर उसमें वो शुभ संजय देख रहा है तो राग होगा, और अशुभ संजय देख रहा है तो उससे विरक्त हो जाएगा, ये अंतर पड़ेगा। पीछे जो संजय भावना आती है, साथ में जो जुड़ती है, जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है उस वस्तु के प्रति, वो दोनों तरह की हो सकती है, तो ये साधक उसको इस रूप में देखने लग जाता है। अनुरंजन संज्ञा, वो अनुरंजन संज्ञा वो नकारात्मक वाले में ही जाएगी, रागात्मक पक्ष में ही, ठीक है, कह सकते हैं अनुव्यंजन अनुरंजन संज्ञा वो वहीं पर है। यहां इन्होंने इसको कहा नहीं है अनुव्यंजन संज्ञा, लेकिन ये है वैसा ही, पर ये वैराग्य वाला है अलग उस तरह। एक प्रश्न आ जाए, हाँ, पीछे जो प्रसंग आया था कि मिथ्याजन अहंकार जो होता है वो किस कारण से होता है, वो उन किस समूह के कारण से होता है, तो उसमें ये बताए थे कि शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि वेदना 554 पृष्ठ के 44 पृष्ठ, हाँ बोलिए। तो यहाँ पे इतने मात्र से जन्म की उत्पत्ति या मरण होता है, या अन्य जो हम प्रवृत्तियां करते हैं विषयों में, इनमें जो अहंकार या मिथ्या ज्ञान हुआ जी, तो अब इसके आधार पे जो प्रवृत्तियां होंगी, अब वहां वो कर्माशय या कर्म आ ही जाएगा, इसलिए दोष के साथ कर्म को मान के ही चलेंगे। लेकिन कहीं कहीं केवल दोष को ही कथन किया जाता है या मिथ्या ज्ञान को ही कथन किया जाता है, उसका ये तात्पर्य नहीं है कि वहां कर्म नहीं हो रहा है, कर्म तो होगा, कहीं कहीं कर्म को ही बंधन का कारण कह दिया जाता है, उसका ये मतलब नहीं है कि पीछे दोष या मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये तो जगह जगह आ ही रहा है, दोनों को स्वीकार कर रहे हैं, कथन में कहीं इसको बोल देते हैं कहीं उसको भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ कथन किए हैं, यहाँ पे इस रूप में करे कि जब इन चीजों में पांचों में जब हमारा मिथ्या संकल्प होगा, तो जब हम उस मिथ्या संकल्प से हम किसी चीज में प्रवृत्त होंगे, हाँ। वही हमारा कर्माशय जन्म का कारण बनेगा, ठीक है, यही बात है, ठीक है। तो अन्य चीजों को जैसे एक प्रसंग चला था कि ज्ञान अज्ञान, किसी मतलब ऐसे चीजों का ज्ञान होना, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, हमें सामने की चीजें तो दिखाई दे रही है कैसा नहीं है, हाँ। अब पीछे के जानने की इच्छा तो हो रही है और हम जान नहीं पा रहे हैं, हाँ। किसी कारण से, हाँ। तो अब उससे जो हमें दुख उत्पन्न हो रहा वो भी जो क्लेश हो रहा वो जन्म का कारण बनेगा या नहीं बनेगा, वो कोई जन्म का कारण नहीं बनेगा, इसमें कर्माशय तो बना ही नहीं है कोई, एक संस्कार अवश्य पड़ा है जी, हाँ, इतना है कि हमारे को कोई चीज नहीं मिल रही है तो हम उससे दुखी हो रहे हैं, ये जो एक प्रवृत्ति है जी वो दुख का कारण बनेगी हमारे आगे के लिए भी, उतना तो है, ठीक है। पर उसमें वो पुनर्जन्म के या उसमें निमित्त नहीं बनता है सीधे, हाँ, संस्कार के रूप में तो बनेगा, कर्माशय की तो कोई बात नहीं है इसमें, मतलब कर्माशय मतलब संस्कार रूप में बनेगा, संस्कार रूप में तो बनेगा, वो आगे चल करके दूसरी चीजों को, जब भी हमें कोई चीज फिर नहीं मिलेगी तो हमारे को ऐसे ही दुख होगा जी, और दुख होगा तो संस्कार बनेंगे, फिर नहीं, संस्कार बनेंगे, अगली प्रवृत्ति क्या बनेगी, प्राप्त करने के या काम से फिर क्रोध भी होता है जी, दुख हुआ तो वो भी तो एक तरह का क्षोभ है ना, साथ में कुछ प्रतिक्रिया तो हो रही है ना उसमें, विरोध की, वो चाहेगा उसको प्राप्त करना, तो वो क्रोध के रूप में या तो वाणी से बोलने लगेगा या कुछ और संघर्ष करेगा, शरीर से करेगा इत्यादि, तो वो तरह तरह के कर्म आगे बन सकते हैं उसके, अगर वो दुखी नहीं होता तो फिर वो उसका संस्कार नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, वो संस्कार अच्छा बन जाएगा, बनेगा तो, नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं है, इस रूप में अच्छा बनेगा वो तो, वैसे योग दर्शन में वो बात आई है तो वहां पर उन्होंने उपेक्षा कोई वृत्ति नहीं होती है, इससे कोई बल नहीं होता है स्थितियों के अंदर, वहां उन्होंने इस बात को लिखा है, तो उसका कोई जैसे मैत्री से मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, तो मैत्री आदि और उनमें बल की बात बताई है, वहां उपेक्षा के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि उपेक्षा तो अपने आप में कोई भावना नहीं है, यानी अभावात्मक रूप से उसको स्वीकार किया, इसलिए उसमें कोई बल नहीं होता है, लेकिन वो भी एक संस्कार के रूप में तो हम ले ही सकते हैं ना उसको, संस्कार के रूप में, क्योंकि उपेक्षा भी आप यूं तो नहीं कह, एक उपेक्षा तो वो है कि हमें पता ही नहीं है और फिर हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, किसी वस्तु का कोई जानकारी ही नहीं है हमें और ऐसे में हमारे द्वारा उसकी उपेक्षा हो गई। मान लीजिए आप हैं और मेरे को पता ही नहीं लगा और आपने कहा कि भाई आपने उपेक्षा कर दी, मेरे को मेरे नमस्ते का उत्तर नहीं दिया या मैंने प्रश्न पूछा था हाथ खड़ा किया था आपने कुछ नहीं दिया, ठीक है, ये जो अज्ञानता में होती है ये तो एक अभावात्मक हो गई। लेकिन अगर मेरे को पता है कि आप नमस्ते कर रहे हैं और मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, इस तरह से मैं जब उपेक्षा कर रहा हूं, या आपके प्रश्न का मेरे को पता है आपने हाथ खड़ा किया और फिर भी मैं आपको कह नहीं रहा हूं कि आप बोलिए, ये जो उपेक्षा है ये तो ज्ञानपूर्वक है ना, ज्ञानपूर्वक है। मैं जो बात कहना चाहता हूं उसमें कुछ सोच करके मैंने ऐसा किया, या जब भी हम ऐसा करते हैं कुछ सोच के करते हैं, अब ये जो सोचा है वृत्ति उठी है इसका संस्कार तो पड़ेगा, इसका वैसा ही संस्कार पड़ेगा, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी कौन बोलेंगे, प्रचेता जी। ये कर्माशय और संस्कार में क्या व्यत्यास है? कर्माशय हमें फल को देता है सीधे सीधे, यानी कर्माशय के अनुसार जैसे शरीर और अलग भोग जाति आयु भोग के शब्दों में कह लीजिए कर्म के अनुसार मिलते हैं हमारे को। उसमें कर्म दो तरह के हो गए, अच्छे और बुरे, पुण्य यानी परोपकार और अपुण्य यानी परापकार, पर का अपकार करना, हानि करना। इस रूप में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो वो कर्माशय बनेगा और उसके अनुसार हमें विभिन्न सुख सुविधाएं, उन्नति के अवसर या तो प्रतंत्रताएं वो प्राप्त होंगी, शक्तियों की न्यूनाधिकता हमारे पास में रहेगी। एक बात हो गई। दूसरा है संस्कार, यानी तो केवल विचार, विचार की जो छाप पड़ी है हमारे अंदर, अब ये सीधे सीधे हमारे कर्म के सीधे सीधे हमारे फल का निर्धारण नहीं करते, सीधे सीधे कह रहा हूं, परोक्ष तो वो भी जुड़ते हैं, सीधे नहीं होते कि इसके इतने संस्कार हैं, राग के इतने संस्कार हैं, द्वेष के इतने हैं तो इसलिए उसको ये फल मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। ये स्मृति के कारण बनते हैं, ये संस्कार स्मृति के कारण बनते हैं, हमें जो चीज याद आ जाती है पिछली देखी सुनी जैसी भी हमारी अनुभूत इस जन्म की या पिछले जन्म की, ये जो हमें स्मृति आ रही है ये जिसके कारण से आ रही है वो है संस्कार, इसको कहते हैं वासना रूप संस्कार। कर्माशय जो है ये वासना रूप संस्कार नहीं है, इसके लिए शब्द है धर्माधर्म रूप संस्कार। तो संस्कार शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया जाता हुआ भी जब संस्कार और कर्माशय शब्द का प्रयोग करते हैं तो संस्कार का मतलब होता है वासना रूप संस्कार छाप, कर्माशय का मतलब वहां पर धर्माधर्म लेते हैं पाप पुण्य, उससे स्मृति नहीं आएगी, हाँ वो स्मृति का कारण नहीं बनेगा, उससे तो हमारे को फल की प्राप्ति होगी, और जो वासना रूप संस्कार है वो हमारे स्मृति का कारण बनेंगे, क्लेश का कारण बनेंगे ये। हाँ आलोक जी, पिछले आने के में तत्र त्रैराश्यम उस तीन राशि के अंतर्गत सभी दोष को गिनती किए थे। हाँ। और यहाँ पर पहले सूत्र में अहंकार निवृत्ति, इसमें अहंकार की बात है तो इसमें कुछ भिन्नता देख रहे हैं। अहंकार तो वो मिथ्या ज्ञान के रूप में ले रहे हैं यहाँ पर, यहाँ अहंकार को अहंकार शब्द मिथ्या ज्ञान की तरह से प्रयोग किया जा रहा है। राशि तो वो तीन ही है, ठीक है उन्हीं तीन में आ जाएगा, उसको मोह के अंतर्गत ले लेंगे यार। उस अहंकार को जैसा हम भिन्न अर्थ लेते हैं ना अहंकार का, अभिमान, उसको वहां पर जो जैसा नहीं है वैसा मान लेना, ये जो अभिमान है उसको मोह के अंदर ले लेंगे, अज्ञानता ही है वो एक तरह की, वो मोह पक्ष में, तीन में लेना है तो मोह के अंदर वहां उसको गिनाया भी है उसमें। और एक प्रश्न और आचार्य जी, ये दो दो करके गिनती करवाए हैं, इसमें कुछ रहस्य है क्या? दो दो क्या रसना स्रोत्रम इस तरह से दंतोष्ट रसना स्रोत्रम दो दो करके गिनती की, इसमें क्या बता? ये तो आपको ऐसे कुछ नहीं है विशेष, तो बाकी तो व्याकरण की दृष्टि से समास हो रहा है यहाँ पर, यानी विशेष नहीं है, एक वचन है और यहाँ पर मतलब चार अर्थ में नहीं है, है? हाँ, तो प्राण्यंग होने से यहाँ पर बस एक वचन है इसमें, इस तरह से है बस ये, वो ठीक है। हाँ, और कोई ऐसा प्रयोजन, चलो आप कहते हैं तो इसके अंदर इसमें कोई, यानी इसमें कोई रहस्य से छुपा हुआ हो? नहीं, मतलब कुछ गुड़ कुछ आचार्य का अभिप्राय। मैंने कहा रहस्य, बोले नहीं मैंने कहा कि कोई गुड़, तो एक ही तो बात है उसका, जो मैं कहना आप ही की बात को तो कह रहा हूँ, फिर उसको निषेध करके दूसरे शब्द में क्यों बोल रहे हैं, तो एक साथ है ये दोनों चीजें साथ साथ रहती है ना, जैसे दंतोष्ठ तो साथ साथ में रहती है, आस पास में रहते हैं, और चक्षु नासिकम भी पास पास में रहते हैं, ठीक है, और रसना श्रोत्रम ठीक है थोड़े से दूर है, वो कौन सा है, वो चुटकुला बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश वाले, कानपुर में और नागपुर में कितनी दूरी है, नागपुर महाराष्ट्र में है और कानपुर, बच्चों में ऐसा करते हैं ना, कितने किलोमीटर दूर है, तो ये कानपुर और ये नागपुर, तो बोले इतने अंगुल दूर है ये तो बस केवल, वो बच्चा तो वो तो शहर का मान के देगा, लेकिन प्रश्न ये करता है, प्रश्न यानी पहली या चुटकुला हंसी मजाक के लिए है, इसमें किस चीज का प्रयोग किया वक्ता ने, छल का प्रयोग किया, क्योंकि जो प्रचलित अर्थ था सुनने वाला तो वही लेगा, उसको क्या पता वो इसके लिए नागपुर और कानपुर शब्द बोल रहा है, पर ठीक है हमारी पहेलियां या तो कुछ हंसी मजाक के लिए इस तरह की चीजें प्रचलन में होती है, उतने ठीक है, बस ये साथ साथ में दिए। अच्छा जी, वेद मित्र जी, आचार्य जी न्याय दर्शन हमको दुख देखने की बात सिखा रहे हैं। क्या देखने की? दुख। आगे बोलिए। थोड़ा सा दुख की जब सूचना मिलती है तो हृदयघात हो जाता है, तो इतना ज्यादा दुख यदि हम देखें तो क्या हृदयघात न हो ऐसा संभावना हो सकती है? ये तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण है, बैठे हैं अभी भी यहाँ पर देखो सब बैठे, किसी को हुआ क्या हृदयघात? या हृदयघात से भी बड़ी कोई चीज किसी को हुई क्या? मानसिक आघात हुआ क्या? कोई विक्षिप्त हो गया हो, पागल हो गया हो? आचार्य जी किंतु मेरे तो हृदय गति बढ़ रही है ना। हृदयघात तो नहीं हुआ ना? हुआ नहीं, किंतु मैं वापस आ रहा हूँ इसलिए नहीं हुआ रहा, वहाँ जाऊँ तो हृदयघात? कोई बात नहीं, अभी नीचे आ जाओ वापस, अभी आ जाओ, जब आपको लगे कि अब मेरा हृदय मजबूत हो गया है तो फिर पढ़ लेना, अभी नीचे आ जाओ वापस। यथावत समझने के लिए अब यथा, और ये जो कथन है कि भाई दुख से हृदयाघात हो जाता है, थोड़े से दुख से भी, ऐसा थोड़ा ना होता है, और जिनको थोड़े से दुख से हृदयाघात होता है वो कुछ ही लोग तो होते हैं, सब थोड़ा ना होते हैं ऐसे, कितने बड़े बड़े दुखों से भी हृदयाघात नहीं होता है, बच्चे बच्ची मर जाते हैं, पति मर जाता है, पत्नी मर जाती है, और भी कुछ, अपना खुद का हाथ पैर टूट जाता है, पूरा धंधा चौपट हो जाता है किसी का, एकदम जमीन पे आ जाए, दिवाला निकल जाए, तो भी दिवाला नहीं, कुछ भी हो जाए ऐसी कोई भी, आप सबका तो ना हृदयाघात होता है, किंतु वहां सुख देखता है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, वो पहले से तैयार रहते हैं, कुछ तो उनका हृदय मजबूत होता है, पहले से तैयार रहते हैं, ऐसा विचार किया हुआ होता है, ये हृदयाघात तो तब होता है जब ज्ञान वाला स्तर गिर जाए एकदम, किसी ने अपना बना रखा है पहले से, बांध बना रखा है, मजबूत है ज्ञान के स्तर पर, उसने रास्ते निकाल रखे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा, विकल्प खोज रखे हैं उसने, ऐसा हुआ तो ये कर लूंगा, ये हुआ तो ये, या तो सोच रखा है या तो स्थिति आई और सोच लिया चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसा कर लूंगा, ऐसे जीवन जी लूंगा, अकेले जी लूंगा, बिना बच्चों के जी लूंगा, कम पैसों में जी लूंगा, फिर मेहनत करूंगा। तो यहां तो सुख देखने लग गया आचार्य जी, जिसने अपना जीवन पहले ऐसे जिया है कि कोई भी समस्या आती है वो दूसरे उपाय देख लेता है, विकल्पों को देख रहा है, अच्छा ये कर लूंगा ये कर लूंगा, उसकी आदत रहती है, उसने, ये तो बड़ी घटना हो गई, छोटे छोटे जीवन में भी चीजों में कि चलो आज ये नहीं मिला तो ये कर लूंगा, अभी आज दूध नहीं मिला तो ये ले लूंगा, ये फल नहीं मिला तो ये ले लूंगा, छोटी छोटी चीजों में, ये चप्पल नहीं मिली तो चलो इसी से काम चला लिया, यही कर लिया, वातानुकूलन नहीं चल रहा है तो पंखे से काम चला लिया, एसी नहीं चल रहा है तो, और जो उसी पर टिका हुआ रहता है नहीं यही चाहिए, और वो दुखी होता है जिसने अपने जीवन भर ऐसा अभ्यास कर रखा है, उसको तो ऐसी स्थिति में लगेगा कि नहीं इसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ, ये गया तो बस सब गया, ये मिथ्या ज्ञान है, उसको विकल्पों का नहीं पता है कि भाई कोई भी दुनिया में मर जाए फिर भी जीवन तो चलता ही रहता है, हम भी जी सकते हैं, पूरा परिवार मर जाए तो भी हम जीवन जी सकते हैं, फिर मित्र बन जाएंगे, नहीं हो तो भी काम चलेगा, जिसने विकल्पों को खोज रखा है, रास्ते निकाल रखे हैं, ठीक है, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते जिसने खोल रखे हैं, ये वास्तविकता है कि एक रास्ता बंद होने पे सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते, ठीक है, ये जिसने ठीक समझ रखा है वो आपत्ति काल में भी परेशान नहीं होगा, जिसने जितने जितने अपने रास्ते अन्य रास्ते बंद कर रखे हैं एक ही रास्ते का आनंद ले रहा है, वो उसके बंद होने पर लगेगा कि बस छूट गई तो छूट गई, बस अब कुछ नहीं है, दूसरा से कहेगा कोई बात नहीं पैदल चला जाऊंगा, तो रास्ता खोलते ही सुख दिखाई देगा गुरु आचार्य जी, फिर दुख तो है रहा नहीं, नहीं नहीं यहाँ तो दुख की बात है कि दुख देखना है हमको जबरदस्त बढ़िया से, वहां भी रास्ता निकला हुआ है ना, कि इस दुख के देखने से क्या प्राप्त होने वाला है, आपने रास्ता बंद कर दिया, बस केवल दुख दुख देख रहे हैं कि दुख में वह सर्वम विवेक है, दुख ही दुख है बस ये सारा, अब इस दुख देखने से जो दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है उसको आप देख नहीं रहे हो, यानी इससे जो मुक्ति सुख मिलेगा उसको देख नहीं रहे हो, तब तो हृदयाघात हो गई, ये दुनिया यही तो कहती है कि भाई जो थोड़ा बहुत सुख था उसको इन्होंने छीन लिया, तब तो कुछ भी नहीं रहा मेरे हाथ में, लेकिन ये तो एक बड़ा रास्ता खोल दिया ना इन्होंने, छोटा रास्ता पगडंडी बंद की है और राजमार्ग खोल दिया है, हाईवे खोल दिया है। मेरा तो वही प्रश्न आचार्य जी कि जब हम बहुत दुख देखेंगे वो भगवान के उठाने आते आते हमारा हृदयघात हो चुका होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यदि भगवान के आने की आपको पूरी आशा है विश्वास है तो हृदयघात आप ये प्रार्थना करोगे कि जब तक भगवान नहीं आ जाते तब तक तो कम से कम हृदयघात नहीं हो, उसके बाद में तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है, बस पाठ से संबंधित हो तो पूछिए। ओमाचार्य जी, सूत्र नंबर 4 जी, उपलब्धि और अनुपलब्धि अव्ययी के विषय में जो डाउट हो रहा है उसको, पूर्व पक्षी को जी, उसकी डाउट्स को एक्सप्लेन कीजिए जी। अव्ययी के संदर्भ में ये चर्चा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अव्ययी होता है या नहीं होता है, ठीक, यदि अव्ययी का होना माना जाए, क्योंकि अव्ययी में दिखता भी है, दिखता है ना, एक वृक्ष आदि दिखते हैं, एक मकान दिखता है, ये एक अव्ययी हमें दिखाई देता है, एक व्यक्ति है, ये एक मनुष्य है इत्यादि, तो ये जो हमें ज्ञान हो रहा है उपलब्धि हो रही है, विद्या मतलब उपलब्धि हो रही है, तो चूंकि अन्य विषयों में भी जब उपलब्धि होती है तो वो वस्तु के होते हुए भी हो सकती है सतरूप में, और वस्तु न हो तो भी उपलब्धि हो सकती है, ऐसा है ना, जैसे कि अभी हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या मानेंगे, होते हुए उपलब्धि या न होते हुए उपलब्धि, होते हुए उपलब्धि हो रही है, और मृग तृष्णा आदि में देख लीजिए, जहां जल दिख तो रहा है, उपलब्ध तो हो रहा है, लेकिन है नहीं वहां पर, असत है वो, अविद्यमान है, तो एक तो ऐसा हमने देखा लोक में देखा जाता है ऐसा, अब ये एक पक्ष हो गया, तो यदि ये अव्ययी हमें उपलब्ध हो रहा है तो भी संदेह होगा कि ये होते हुए उपलब्ध हो रहा है या न होते हुए उपलब्ध हो रहा है, संदेह हो सकता है ना, क्यों हो सकता है, क्योंकि और जगह हम ऐसा देखते हैं, संदेह का कारण कि कोई चीज होते हुए भी उपलब्ध होती है और न होते हुए भी उपलब्ध होती है, इसलिए ये जो अव्ययी हमें प्रतीत हो रहा है ये है या नहीं है, होते हुए उपलब्ध हो रहा है या ना होते हुए उपलब्ध हो रहा है, ये एक संशय का कारण हो गया जहां अभी अभी को हम स्वीकार करके चल रहे हैं। अब दूसरे पक्ष में ले लीजिए, वो कहेगा नहीं अभी अभी तो दिख ही नहीं रहे, अभी अभी तो दिखते हैं हमें सारे, अवयव ही तो दिखते हैं, अभी अभी तो दिखता नहीं है कोई कुछ भी। देखो आप जिसको पेड़ कह रहे हो, पेड़ कहां है यहां पर, तो कह रहे हो आप, बाकी तो डालियां हैं, पत्ते हैं, अलग अलग हैं। कोई कहना चाहे तो ऐसा कह सकता है ना कि भाई अभी अभी तो यहां नहीं है, ये तो अभी अभी अवयव है। अब इस स्थिति के लिए भी दो बातें, ये मान करके चल रहे हैं कि अभी अभी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है। अब जो चीज हमें ज्ञात नहीं होती है वो ना होते हुए भी ज्ञात नहीं होती है, है ही नहीं तो इसलिए पता नहीं लग रही, और कई बार होते हुए भी हमें ज्ञात नहीं हो रही है, है तो सही वहां पर। तो जिस पक्ष में अभी अभी को नहीं मानेंगे तब भी ये संशय रहेगा, भाई ना उपलब्ध होना ये होते हुए भी हो सकता है और ना होते हुए भी हो सकता है। तो यहां जो अब अभी अभी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये अभी अभी होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है या ना होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है, ये इधर भी प्रश्न बनेगा। तो कह रहे ये तो प्रश्न ही प्रश्न है, इसमें तो मेरे को निश्चय नहीं है, तो संशय को रखा है जिज्ञासा होने के बाद, संशय का कारण है वही संशय का कारण जो हम पहले पढ़ के आए हैं, अव्यवस्था, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था को ही इन्होंने इस रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है। जी अचीर जी, 543 पृष्ठ पर प्रारंभ में ही जी। प्रथम पंक्ति, नापि क्वचित उत्पद्यते, प्रथम पंक्ति पृष्ठ संख्या 543 43 4-3 5-4-3 बोलिए। नापि क्वचित उत्पद्यते यत्र नोत्पद्यते तत्र अनिवृत्तो मोह इति मोह शेष प्रसंग। हाँ, नापि क्वचित उत्पद्यते जी। हाँ, तो आचार्य जी ये इनकी प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी की, और उसके लिए वो आगे हेतु दे रहा है, तो उस हेतु से उसकी बात कैसे सिद्ध हो पा रही है, क्वचित से क्या अभिप्रेत है यहाँ पर जी। यदि हम ये माने, पीछे वाला जो पक्ष था ना, न तावत एक ही कत्र यावद विषयम उत्पद्यते जे आनाम आनंत्यात, तो सारा तो हो नहीं सकता। अब इसको यदि माने कि सब वस्तुओं का हम ज्ञान पूरा नहीं कर सकते, तो नापि क्वचित उत्पद्यते, यदि कहें कि कहीं उत्पन्न नहीं भी होता है और कहीं होता है, बस इतने मात्र से ही हम मुक्ति मान लें। क्वचित शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं जी? कहीं पर किसी विषय में, किसी विषय में भी उत्पन्न नहीं होता, मन पूर्व पक्षी क्या कहना है? किसी थोड़ी जगह पे, हाँ थोड़े विषय में, एक विषय में भी तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ये विषय ये रखना चाहते हैं ना, चाहते हैं। हाँ, तो ये कैसे सिद्ध होगा आगे वाले जी? वही बता रहा हूँ। तो नापि क्वचित उत्पद्यते, यदि कहीं उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, नहीं हो रहा है और फिर भी मुक्ति होती है, तो यत्र न उत्पद्यते, जिस विषय में तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, उस विषय भले ही औरों में हो गया है, तो तत्र अनिवृत्तो मोह, वहां उसी विषय में जहां ज्ञान नहीं हुआ है तो मोह निवृत्त नहीं हुआ है, अविद्या अज्ञान हटा नहीं है, तो मोह शेष प्रसंग, मोह बचा हुआ है। तो पूर्व पक्षी जो कह रहा है इसमें तो वो तो संगति कह रहा है। नहीं अजीर जी, बात तो ये थी ना, उसकी प्रतिज्ञा ये थी कि एक भी विषय में तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। अब वो उतना हमको तत्व ज्ञान हो गया कि नहीं, कि वो जो है अपवर्ग करा पाएगा या नहीं, ये एक अलग बात है। उसकी प्रतिज्ञा ये थी कि किसी एक विषय में भी तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, तो इस प्रतिज्ञा को ये हेतु कैसे सिद्ध करेगा? आप, मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ, पहले मैं दूसरे ढंग से समझा था, अब जो समझ रहा हूं वो बोल के बता रहा हूं, अगर वो है तो आप हाँ करना तो मैं उस तरह उत्तर दूंगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि एक वस्तु में पूरा ज्ञान नहीं हो सकता? मैं पूर्व पक्षी का अभिप्राय नहीं समझ रही। नहीं, आपका मतलब तो ये हुआ कि संसार में मान लो असंख्य वस्तुएं हैं, या मान लो 100 वस्तुएं हैं, तो उन 100 वस्तुओं में से प्रत्येक में, किसी में भी, पहली में भी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, दूसरी में भी नहीं हो सकता, यानी किसी भी एक वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। एक भी वस्तु के बारे में तत्व ज्ञान नहीं हो हाँ हाँ ठीक है, वही बात हो गई कि एक आपने ठीक बोला, एक भी वस्तु के बारे में यानी किसी भी वस्तु के विषय में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, यही कहना चाह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ये। तो पूर्व पक्षी क्वचित से क्या कहना चाहिए? किसी जगह कहीं जो बचा हुआ है, सौ में से मान लो एक बच गया, दो बच गया, पचास बच गए, बीस बच गए, क्योंकि सबका तो हो नहीं सकता। पिछली पृष्ठभूमि से देखिए कि जे नाम अनंत्यात्। प्रसंग ये है ना कि सबका नहीं हो सकता, एक पक्ष हो गया, फिर दूसरा पक्ष को यूं भी कह सकता है ना कि सबका तो पूरा तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन उनमें से जो हमारे लिए आवश्यक चीजें हैं उनमें हम पूरा पूरा तत्व ज्ञान कर लेंगे, कुछ चार पांच छह जो चीजें हमको चाहिए। ये तो सिद्धांत ही कह ही रहा है। नहीं, वो तो पूर्व पक्षी का दूसरा जो पक्षांतर है वो क्या है? पूर्व पक्षी नापि क्वचित उत्पद्यते से क्या कहना चाहता है? मैं तो वही बोलूंगा जो बोला है अभी। अब आप उसमें आपको आपका जो कहना चाह रहा हूँ मैं तो वो का वो बोल दूंगा। अब आप ये बताइए कि दूसरा क्या होना चाहिए वो बता दीजिए, आप उस पर विचार कर लेंगे। आप जो कह रहे हो वो तो संगत नहीं लगेगा ना उस तरह से, या उसमें कोई गहन अर्थ आ रहा हो वो स्वीकार कर सकते हैं। मैं उसको दो तीन बार बोल चुका हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं फिर वही बोल दूंगा, क्योंकि क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है तो वो मैं जानना चाहता हूं कि वो प्रश्न आखिर उठ क्यों रहा है, उसका कारण क्या है। अजय जी, पूर्व पक्षी का दूसरा पक्ष क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा तो फिर। अच्छा, मैंने अभी अभी क्या बताया? मैंने कुछ बताया ही नहीं कि पूर्व पक्षी का ये पक्ष है, मैंने पहले एक बताया, आपने फिर दूसरे ढंग से कहा, उसको भी स्पष्ट किया, फिर भी मैंने कहा नहीं ऐसा है। मैंने ना बताया होता तो बात होती। अब चूंकि मैं बता चुका हूं इसलिए आपको अब ये बताना चाहिए कि जो आपने बताया है ये तो मेरे को संगत लग नहीं रहा है, इसलिए मेरे को आप बताइए इसका क्या प्रयोजन है, वो आपको बताना होगा तो मैं समझ पाऊंगा कि अब आगे मुझे क्या कहना है, नहीं तो मैं जो का तो बोल दूंगा और फिर भी वही आपका समाधान नहीं होगा क्योंकि आप बार बार वही पूछेंगे फिर। जी अजी जी, एक बार फिर से बताइए दूसरा पक्ष पूर्व पक्षी क्या कहना चाहते हैं। किसी और की सहायता लेते हैं, अरुण जी बोलने को तैयार है। आप नई बात कह रहे हो, ये समझाने के लिए बोल रहे हो? नहीं, इनका प्रश्न मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। ये पीछे दो प्रसंग कहे कि सब विषयों में ज्ञान होने पे तत्व ज्ञान होता है या किसी एक विषय में, ठीक है। यहाँ कहे कश्चित विषय, क्या विशेष है? फिर से बोलना क्या विषय चल रहा था पीछे? कि जितने विषय है उन सारे विषयों में तत्व ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष या मतलब तत्वज्ञान होता है या किसी एक विषय में? एक विषय, एक शब्द क्यों ला रहे हो आप? क्वचित, कुछ कुछ विषयों में तो वो तो अनेक हो सकते हैं ना जी, जितने हैं। हाँ। या क्वचित का मतलब हो गया सारे नहीं है। हाँ, क्योंकि पीछे जो है यावंतो विषया, इसे देख लीजिए किन्नु खलु भो, ये प्रश्न कर रहा है, बिल्कुल प्रारंभ से कर रहा हूं मैं, यावंतो विषया, जितने भी विषय है, अब ये अशेष रूप से लिए गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक पक्षीय चल रहा है, यावंतो विषया तावत्सु, उन सब में प्रत्येकम, एक को भी नहीं छोड़ना है, प्रत्येक को प्रत्येकम तत्वज्ञानम उत्पद्यते, सब में तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, उसे तत्वज्ञान कहेंगे, और ये संभव है सब में, मैं सब में भी प्रत्येक में स्वतंत्र रूप से भी पूरा पूरा ज्ञान हो सकता है। एक तो ये पक्ष है, किसी के भी मन में हो सकता है तत्व ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, किसके बारे में? बोले सारे संसार के बारे में, जो भी चीजें हैं, तो अब सारे में तो सारी चीजें आ गई, तो ये एक पक्ष हो गया। अब इसके विपरीत क्या जाएगा? अथ, तो इसका विपरीत होगा, विपरीत क्या होगा? अथ क्वचित उत्पत्ति थे, एक एक देश में, वो एक देश का मतलब कि एक वस्तु नहीं है, बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं लेकिन संपूर्ण में नहीं है। अब आप उसको चाहे 50% ले लें, चाहे 60% ले लें, चाहे 30% ले लें, कुछ भी ले लें, वो अभी मुख्य विषय नहीं है। किस किस में है? वो तो फिर आगे बताया ही है इन्होंने, अभी केवल इतना सामान्य रूप से लिया, सब में या तो कुछ में हो गया। तो उसने पूछा कश्चात्र विशेष है, क्या विशेषता है, क्यों आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है? तो उसने कहा इसके मन में जो वितर्क था कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो होगा कैसा, तो दोनों की बात रखेगा। तो पहला वाला जो था यावंतो विषया, उसके पक्ष में कह रहे हैं न तावत एक ही कत्र यावत विषयम उत्पत्यते, जितने भी विषय हैं उन सब में प्रत्येक में तो यह हो नहीं सकता, असंभव दोष दिखाई दे रहा है उसको। क्यों दिखाई दे रहा है? अपनी सामर्थ्य नहीं दिख रही है, अपनी भी नहीं दिख रही है और उसको दूसरों की भी, किसी की भी नहीं सामर्थ्य दिख रही है। कोई भी मनुष्य इन सब चीजों में भी प्रत्येक का ज्ञान नहीं कर सकता। हो गया? अच्छा, क्यों नहीं कर सकता सबका ज्ञान? तो उसके लिए हेतु दे दिया, ज्ञानाम अनंत्यात्। भले ही वो शांत है लेकिन एक तरह से हमारे को अनंत ही तो दिखते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब गणना ही नहीं करते, गणना में ही पूरा जीवन लग जाएगा, इतने हैं। जानना तो आगे की बात रही, विस्तार से जानना तो आगे की बात रही। यहां तक बात हो गई। अब नापी में मतलब क्या लेंगे? नापी क्वचित उत्पद्यते, क्वचित उत्पद्यते पीछे क्या था? देखो वही दूसरी पंक्ति देखो, पिछले पृष्ठ पे, अथा क्वचित उत्पद्यते, वहां क्या अर्थ लिया था हमने? कुछ किन्हीं विषय, मतलब कुछ विषय कुछ में। अब अगर यूं कहें कि नापी क्वचित उत्पद्यते, तो सब में प्रत्येक में नहीं हो सकता, तो बोले जो कुछ का कथन कर रहे हो इसका मतलब है सबका निषेध कर दिया इन्होंने, तो पक्षांतर क्या बनेगा? कुछ में, कुछ में ही होता है नहीं, ज्ञान होना, तत्व ज्ञान होना, इसको लेके चलिए कि सब में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ये अगर कथन हुआ तो तत्व ज्ञान होने का क्षेत्र कितना बचेगा? कुछ में तत्व ज्ञान होगा, कुछ में नहीं होगा उसको अभी नहीं कह रहे हैं, उसको तो ये बाद में कहेगा। अभी पहले कहा कि तत्व ज्ञान सब में नहीं हो सकता, तो अच्छा तत्व ज्ञान फिर कितने में हो सकता है? मैं ये सारा काम तो कर नहीं सकता, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ तो कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। वह ये थोड़ा है कि कुछ नहीं कर सकता, वो बाद की बात है, अर्थापत्ति से वो भी आएगा, लेकिन वाक्य रचना में जो देखेंगे हम सीधा सीधा भी, मैं सारा कार्य तो नहीं कर सकता, यानी कुछ कर सकता हूं। तो तत्व ज्ञान सब में उत्पन्न नहीं हो सकता, तो पक्षांतर आएगा कुछ में तो हो सकता है, ये आ चुका। अब उसके ऊपर ये पूर्व पक्षी कह रहा है कुछ में भी नहीं हो सकता, कुछ में भी नापि क्वचित उत्पद्यते, कुछ में भी। अब उसमें आपका जो अर्थ है कि कुछ में भी पूरा नहीं हो सकता, अगर आप ये पक्ष माने कि क्वचित उत्पद्यते, कुछ में तत्वज्ञान हो जाता है और इसको संदर्भ देखेंगे वो तत्वज्ञान पूरा हो गया। अगर तत्वज्ञान, यानी तत्वज्ञान एक स्थिति हो गई, वो तत्वज्ञान कितने विषयों में होने पे तत्वज्ञान कहलाएगा? सब में तो हो नहीं सकता, तो कुछ के जान लेने पर भी तत्वज्ञान हो गया है, ये जो मानने की बात है। बोले ये भी नहीं हो सकता, नापी क्वचित उत्पद्यते, उन कुछों में भी कुछ का नहीं होता है। ऐसा कहना चाहिए था ना पूर्व पक्षी को, तो कि कुछ तो कुछ में तो हो सकता है लेकिन वो अपवर्ग के लिए पर्याप्त नहीं होगा, या तो वो ऐसा मान रहा है मन में, या तो फिर इसको जो है वो कुछ में हो सकता है, जो कुछ छूट गए उनको लेकर के ये बोल रहा है। नहीं देखो, तत्व ज्ञान की परिभाषा कर लीजिए अभी पहले, जी जी, समस्या का समाधान हो जाएगा जी। तत्व ज्ञान का यहाँ क्या अर्थ लेकर के चल रहे हैं? पूर्व पक्षी जब ये पंक्ति बोल रहा है तब वो ये यूं देख रहा है कि सब विषयों में तत्व ज्ञान जो हो जाएगा वो अपवर्ग में साधक बनेगा, तब वो ऐसा बोल सकते हैं। केवल तत्व ज्ञान क्या है यहाँ पर? तत्व ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान, इसको और खोलिए थोड़ा। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना जी, ठीक है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना। अर्थापत्ति से साथ में क्या है? जो क्या ये जो तत्व ज्ञान है ये शुद्ध ज्ञान रहेगा या तो इसमें कुछ मिथ्या ज्ञान या अज्ञान भी रह सकता है, उसको भी तत्व ज्ञान कह सकते हैं क्या? तो तत्व ज्ञान का मतलब है पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब इसको आप यूं देखें, जिसमें अज्ञान नहीं है, जिसमें मिथ्या ज्ञान नहीं है, जिसमें मोह नहीं है। क्योंकि तत्व ज्ञान होने पे मोह निवृत्त हो जाएगा, दोषादि निवृत्त हो जाएंगे, तो तत्व ज्ञान की स्थिति में मोह की स्थिति नहीं हो सकती, मोह रहित जो स्थिति है वो तत्व ज्ञान है। ये निकल के आएगा या नहीं? नहीं आएगा जी, ठीक, आपने व्यापक कर दिया जी, ठीक, एक वस्तु को लेके चले थे और फिर आपने बहुत विषय बना दिया जी। नहीं नहीं नहीं, ये तो ले, एक वस्तु को लेके चले थे ना जी, जी एक वस्तु को लेके चल रहे थे ना हम, किसी एक वस्तु में तो तत्व ज्ञान हो सकता है। तत्व, एक वस्तु तो आप लेकर के चल रहे थे, मैंने कहां बोला इस तरह से, और यहां कहां लिखा हुआ है एक वस्तु का बताइए, एक भी जगह नहीं लिखा है। एक माने वही कुछ जो हमको चाहिए, ये हाँ कुछ वस्तुओं में उस तरह से ना लीजिए, अभी आप उस तरह लेंगे तो फिर आप वहीं जाएंगे जहां आप पहुंचे हुए हैं अभी। इनकी शैली क्या है, इनका अर्थबोध क्या हो रहा है कि सब में तो तत्वज्ञान हो नहीं सकता, इसका मतलब है कुछ में हो सकता है, ये निकल के आ गया। अपूर्व पक्षी कह रहा है कि कुछ में भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कुछ में, क्योंकि किसी वस्तु को हम पूरी तरह नहीं जान सकते। कह तो नहीं रहा भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्या कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो बोल रहा हूं मैं, आप यही तो सोच रहे हैं ना, आपकी शैली में यही जा रहा है और उसकी संगति यहां वाक्य से नहीं लग रही है, ये आपका प्रश्न है। इनका प्रश्न यही हुआ ना कि सब का ज्ञान, सब में तत्व ज्ञान हो नहीं सकता, यानी कुछ में हो सकता है, तो अब वो कह रहा है कि अब प्रश्न अलग बना दिया कि कुछ में हो सकता है, बोले नहीं कुछ में भी नहीं हो सकता, तत्व ज्ञान तो कुछ में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी वस्तु का हम, उनकी शैली से तो हेतु ये आना चाहिए था, क्योंकि किसी वस्तु को हम पूरा पूरा जान ही नहीं सकते, शत प्रतिशत प्रत्येक वस्तु में से एक एक को शत प्रतिशत नहीं जान सकते, ये हेतु आना चाहिए था, लेकिन ये हेतु दिया नहीं है। इसी से पता लगता है कि पूर्व पक्षी उस शैली से नहीं जा रहा है जिस शैली से आप जा रहे हैं, आपने जो अर्थ ले लिया उसमें तो ये गलत लगेगा ही। अब मैं इसलिए मैंने तत्वज्ञान की परिभाषा के लिए फिर से पीछे आया कि तत्वज्ञान का मतलब है जिसमें मिथ्या ज्ञान ना हो, ठीक ठीक पूरा पूरा जानो, ठीक है, क्योंकि तत्वज्ञान तो मोह को मिथ्या ज्ञान को हटाने वाला है, और यदि तत्वज्ञान में ही मोह को मान लिया जाएगा तो फिर वो तत्वज्ञान मोह को हटाने वाला कहां से होगा, अर्थात तत्वज्ञान में मोह तो स्वीकार नहीं कर सकते ना किसी भी कीमत पे। व्यक्ति को छोड़ दीजिए, जिसे तत्वज्ञान कहना चाहिए प्रश्नकर्ता के मन में, भाई वो तो कहां बनेगा, वो आगे आएगा, कहीं भी बनेगा। एक केवल तत्वज्ञान को देखिए, तत्वज्ञान मतलब अशुद्धि रहित, ऐसा टोकरा हमारे दिमाग में भरा हुआ है जो भी है, वो ऐसा ज्ञान की स्थिति जिसमें मिथ्या ज्ञान मोह नहीं है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना मानने में, पूर्व पक्षी ऐसा ही सोच रहे हैं। तो जब सब में ज्ञान नहीं होगा तो कुछ में तो हो जाएगा, ऐसा मानेंगे, तो बोले कुछ में जो आप ज्ञान कह रहे हो तत्व ज्ञान, वहां भी वास्तव में वो तत्व ज्ञान जो कि मोह रहित है वो वहां भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, उसके लिए कहा ना भी क्वचित उत्पद्यते यत्र न उत्पद्यते, यानी कहीं तो उत्पन्न हो गया है तत्व ज्ञान और कहीं तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, तो कुल मिला के जो हमारे मस्तिष्क में जान है, जो हमारा टोकरा है उसमें। अजय जी, ये एषणाओं की तरह से कह रहे हैं क्या, जैसे बोलते हैं कि एक कोई भी एषणा बची हुई है तो इसका मतलब बाकी भी हैं, तो पूर्व पक्षी इस तरह से बात कह रहा है क्योंकि मोह बचा हुआ है तो किसी भी विषय में तत्व ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे भी नहीं कह रहे, ये भी आप अलग तरफ से ले जा रहे हैं, वो वहां के लिए ठीक है, वहां जो आप बात कह रहे हैं तो फिर वो उसके हेतु से इस पंक्ति, वो इस पंक्ति का क्या अभिप्राय लेना चाहते हैं, उन्हीं के हेतु से देखें हम, उन्होंने जो आगे हेतु दिया है उसके अनुसार उनका क्या अर्थ निकलेगा, तो उनका हेतु पहले देख लेते हैं जी। यत्र न उत्पद्यते, यानी जिस वस्तु के बारे में तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या देख रहे हैं कि अलग अलग वस्तुओं का तत्वज्ञान अलग अलग, इस वस्तु का ये, इस वस्तु का ये, इस वस्तु का ये। अब यहां पक्षी आएगा कि सब में तो हो नहीं सकता है वो तत्व ज्ञान, कुछ में हो गया कुछ में नहीं हुआ है, तो जहां नहीं हुआ यत्र ना उत्पद्यते, ठीक है, यत्र ना उत्पद्यते, आप यूं कह लीजिए कि कहीं तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा, तो कहा कि ना भी क्वचित उत्पद्यते, इसका मतलब है सब में नहीं अगर तत्व ज्ञान हो रहा है तो कुछ में उत्पन्न नहीं हुआ है। इस पंक्ति का दूसरे ढंग से अर्थ कर रहा हूं, ना भी क्वचित उत्पद्यते अर्थापत्ति में, कि आप जब ये कह रहे हो कि सब में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, सब में प्रत्येक में नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि उनमें से कुछ में तत्व ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, नापि क्वचित उत्पद्यते, तो यत्र न उत्पद्यते, जिस विषय में तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है तत्र अनिवृतो मोह, और मोह तो उन वस्तुओं में तो मोह नहीं हटाए, अनिवृतो मोह इति मोह शेष प्रसंग। तो जिसको आप तत्वज्ञान कह रहे हो कि कुछ में तत्वज्ञान हो जाएगा, उस तत्वज्ञान के होने पर मोह की निवृत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन जो आप कह रहे हो उसमें तो जितना तत्वज्ञान हुआ उससे भी मोह की निवृत्ति तो हुई नहीं, मोह तो वहां फिर भी विद्यमान है। तो फिर इस शैली से अर्थ करेंगे आचार्य जी, तो हमने मान ही लिया कि कुछ वस्तुओं में तो तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है और कुछ में नहीं होता, ऐसा मान लिया। तो जो सबसे पहले पक्षांतर रखा था उसमें क्वचित उत्पद्यते, उसको स्वीकार कर रहा है पूर्व पक्षी भी, ऐसा मानना पड़े, मान के कर रहा है बिल्कुल। उस दूसरे पक्ष के लिए ही तो ये कहा जा रहा है, नहीं एक तो उसका निषेध करें और एक उसको स्वीकार करें, एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों इस सिक्के के पहलू हैं। जब उसने कहा कि अथा क्वचित उत्पद्यते, तो कुछ इतना उत्पत्ति थे नहीं आज जी, ऐसे भी तो उसका तो प्रथम पक्ष निषेध बनेगा ना, अगर वो बोले कि नहीं कहीं भी उत्पन्न नहीं होता। ऐसा नहीं है, कहीं भी उत्पन्न नहीं होता ये नहीं आते उस तरह से, मेरे को तो वो नहीं समझ में आ रहा है। चलो इनके प्रश्न को तो समझाने के लिए आपने सहायता की थी, अब मेरी बात को समझाने के लिए कोई बोलना चाहे तो बता। एक और अच्छी जी, वो जो कल देख रहे थे जी सातवें सूत्र में, इस पे तो अभी आएंगे, हाँ सातवें में, हाँ बोलिए सातवें में, इस पे भी आएंगे अभी, मैं दोबारा करता हूँ इसको, इसलिए मैंने ये पृष्ठ छुड़वा दिया था, 551 तक की बात तक का था, इसको देखें बोलो। आचार्य यहाँ बताया कि शरीर से लेकर दुख पर्यंत जितनी प्रमेय हैं उनके बारे में मिथ्या ज्ञान दोष का निमित्त बनता है, तो बाकी जो बची आत्मा और अपवर्ग उनका निषेध कर रहे हैं। निषेध नहीं कर रहे हैं, प्रधानता ले लीजिए इनकी, बाकी इन्होंने पहले बताया है कि आत्मा के विषय में भी तत्व मिथ्या ज्ञान हो सकता है, शुरू में बताया था ना, और अपवर्ग के विषय में भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है, दोनों के उदाहरण बता रखे, उसका वैसे निषेध नहीं कर रहे हैं इनके बारे में। मेरी एक बात सुनो, इसको दूसरे ढंग से अर्थ लिया कि ये सारी चीजें दोष निमित्तक होती हैं, दोष इनके कारण होते हैं, अर्थात दोष के होने पर ये चीजें होती हैं, दोष के होने पर ये होते हैं, ये दूसरे ढंग से बोल रहा हूं मैं, आप जिस तरह ले रहे थे उससे भिन्न अर्थ बोल करके समाधान कर रहा हूं। जब दोष होता है तब ही शरीर होता है, ठीक है, जब दोष होता है तभी इंद्रियां होती हैं इत्यादि, नहीं तो नहीं होंगी, लेकिन जब दोष होते हैं तब आत्मा होती है, ऐसा कह सकते हैं? आत्मा तो नित्य है, आत्मा के अस्तित्व में दोष तो कारण नहीं है ना। अच्छा अब अंत वाला ले लो, अपवर्ग, अपवर्ग का कारण दोष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है, आप उस तरह से कोई बात नहीं, उस तरह भी ले लीजिए, तो दोनों तरह से अर्थ किया जा सकता है। तो आपने जो पहला पूछा उसका तात्पर्य तो यह है कि ये निषेध नहीं कर रहे हैं, मुख्यता से बता रहे हैं, मुख्यता से इन्हीं के विषय में हमारा मिथ्या ज्ञान रहता है। अच्छा ये आगे ये है कि अपवर्ग है इसके, इन सब के शरीर से लेकर दुख तक जितने प्रमेय उनके बारे में तत्व ज्ञान हो गया और अपवर्ग के बारे में नहीं हुआ, तो उसी को समझने लग गया और जो योग दर्शन में आया विदेह और प्रकृति लीन हो जाते हैं। तत्व ज्ञान का निषेध नहीं कर रहे हैं कि उनमें तत्व ज्ञान नहीं होता, ये कह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान कहां पर होता है, अहंकार जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, अहंकार की बात है ना यहां पर, कि दोष निमित्तानाम तत्व ज्ञानात, दोष है निमित्त जिसके, ये सूत्रार्थ की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, आप जो बोल रहे हो भाष्य की दृष्टि से, भाष्य में जो पंक्ति जिस तरह की भाषा है, तत्व ज्ञानात अहंकार निवृत्ति ही, अहंकार की निवृत्ति होती है, अहंकार की निवृत्ति मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है, किससे? तत्व ज्ञान से। ये वाक्य हो गया, किनके तत्व ज्ञान से, किनके तत्व ज्ञान से, दोष निमित्ता नाम तत्व ज्ञानात्, दोष निमित्ता नाम का अर्थ आप क्या लेंगे, तत्व ज्ञान किनका होना है, दोष दोष निमित्त में आप क्या समास मानेंगे, बहुरी मानेंगे, बहुरी मानेंगे तो क्या बनेगा, दोष है निमित्त यानी कारण जिनके, यानी दोष के कारण से जो चीजें आती हैं बनती हैं, और दोष भी दोष का कारण बनता है, जो वो पूछ रहे थे वहां पर, वहां भी दोष कहा यहां भी दोष कहा, तो ये परस्पर भी तो इतरेतर भी तो कारण बनते हैं, जो पीछे इन्होंने बताया ही है, परस्पर भी कारण बनते हैं, दोष भी दोष का कारण बनता है, ठीक है। तो जो चीजें दोष के कारण से हैं उनके बारे में तत्वज्ञान जब हो जाता है तो अहंकार की निवृत्ति होती है, ठीक है। ये एक सूत्रार्थ हो गया। अगर आप दूसरे ढंग से कहना चाहते हैं ये कि ये प्रमेय दोष के निमित्त है, दोष क्यों उत्पन्न होता है, शरीर आदि के कारण से, आप दोष निमित्त का मतलब क्या लेंगे, अगर बहुरी नहीं लेंगे तो दोष निमित्त का मतलब क्या लेंगे, दोष ही निमित्त है, दोष के निमित्त, ठीक है, षष्ठी समास लेंगे, दोष के निमित्त, तो दोष के निमित्त कौन होंगे, शरीर आदि होंगे, जो इन्होंने कहा शरीरादि दुखांतम प्रमेयम, शरीरादि दुख पर्यंत जो प्रमेय है उनके कारण से दोष उत्पन्न होते हैं, शरीरादि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम, प्रमेय का विशेषण बनेगा दोष निमित्तम, जो प्रमेय दोष के निमित्त हैं उन प्रमेयों के विषय वाला होने से मिथ्या ज्ञान के, ठीक है, मिथ्या ज्ञान उनसे संबंधित होता है आप, ठीक है, ऐसा चाहे ले लीजिए। जी मेरा ये है कि जितने इनके बारे में तत्व ज्ञान हो गया, इन शरीर से लेकर दुख पर्यंत, और अपवर्ग के बारे में मिथ्या ज्ञान हटाया इनके बारे में, तो आत्मा और अपवर्ग के बारे में भी तत्व ज्ञान तो होना चाहिए। नहीं, अपवर्ग के बारे में मिथ्या ज्ञान रह गया तो ऐसे योगी प्रगति लीने हो जाते हैं, तो उन्हें तत्व ज्ञान का फल अपवर्ग तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ना, तो फिर इनका फिर तत्व ज्ञान से क्या लाभ हुआ, प्रयोजन तो उनका सिद्ध नहीं हुआ ना, अपवर्ग नहीं मिला, इसलिए अपवर्ग का भी ज्ञान करने को कहा है ना, नहीं भाई, प्रमेय जानने योग्य है ये स्वीकार किया ही नहीं पहले, ठीक है ना, उसमें प्रमाण भी जानना है, प्रमेय भी जानना है, सब चीजें जाननी है ना, और प्रमेय में आत्मा और अपवर्ग भी आया है तो उसको तो स्वीकार कर ही रहे हैं, उसका निषेध नहीं है कहीं भी। उसमें ही नहीं लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, वही तो प्रश्न था इनका कि भाई फिर यहां पर बाकी ठीक है, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, तो तदिदम तत्वज्ञानम, जो इनसे संबंधित तत्वज्ञान है वो तद विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति, उससे संबंधित मिथ्या अहंकार को हटा देता है, बस उतना हो गया। चले आगे। पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 3 में जो अनुव्यंजन आया है जी, तो इसमें कोई चीज जैसे सुंदर है, घर मकान गाड़ी कुछ भी, उसको सुंदर देखना ये अनुव्यंजन है, या सुंदर देख के उसमें राग हो जाना ये अनुव्यंजन है, राग साथ में जुड़ा हुआ है, अगर राग नहीं है तो अनुव्यंजन नहीं होगा, वो साथ की साथ में जो है ना, क्योंकि वो राग इसको जिस प्रसंग में ये सारे कह रहे हैं उसमें तो ये इस प्रकार का है, मतलब वो रागात्मक या द्वेषात्मक जो भी भाव है और जोड़ करके बोल रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट ही है कि जो कुछ चीज कुरूप रहेगी बुरी रहेगी उसमें किसी का राग होगा नहीं, तो और अच्छी चीजों में ज्यादा राग होगा तत्वज्ञानियों को छोड़कर, तो मतलब अनुव्यंजन ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये चीज ये कह रहे हैं, हाँ, उतना ही होगा जितना अनुव्यंजन होगा उतना ही यहाँ पर उतने दिन तक यहाँ रहेंगे। ये कहना चाहिए तत्वज्ञान की बात कर रहे हैं, अब जो अच्छी चीज अच्छे रूप में जान रहे हैं क्या नहीं, जो अच्छी है अच्छी अच्छी है उसका निषेध थोड़ा ना किया इन्होंने, यानी सुख के अस्तित्व का निषेध थोड़ा ना किया है। ये कहना चाहते हैं उस सुख में भी दुख है, उस सुख में भी दुख है, इतनी तो बात है ना। उसको दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से सुख ही मान रहा है, दुख मिश्रित नहीं मान रहा है, ये कह रहे हैं उसमें भी दुख है। वैसे इतने दुखी होने की बात नहीं है। तो महर्षि दयानंद ने तो लिखा ही है कि भाई संसार में अगर सुख और दुख की तुलना की जाए तो संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? सुख अधिक है, सुख अधिक है। और इन्होंने भी बोला था दुख कहां अधिक होता है कहां कम होता है, मनुष्य योनि में मनुष्य शरीर में कैसा दुख बताया था इन्होंने, हीन तर बताया था ना, है देवों, तो हीन बताया था ना, हीन भी तो कम है क्या? तो दुख हीन है, कम है, दूसरों में अधिक है या कम है, उससे भी लगता है कि सुख तो अधिक है ही। और हमारा भी प्रत्येक सबका यही है ना, सुख अधिक है। हाँ, जिनको ये बात होती है कि नहीं मेरे को तो शत प्रतिशत चीज चाहिए, पूरा शुद्ध चाहिए, थोड़ा सा भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे को तो ऐसी चीज चाहिए, वो इस रास्ते पे जा सकते हैं। जो इतने से संतुष्ट हैं, जो संतुष्ट हैं, वो इस रास्ते पे नहीं जा सकते। ये मार्ग जो है ना, ये असंतोषियों का मार्ग है। संतुष्ट हो जाएगा तो यही रहेगा ना, असंतुष्ट लोगों का। ठीक है, गलत तोड़ना है बात, ये असंतुष्ट लोगों का मार्ग है। अगर जो मिला है उसी में संतुष्ट हो गए तब तो ठीक है, वहीं ठहर जाएंगे। जब फिर बाद में उससे असंतुष्ट होंगे तब जाएंगे। कोई अपवाद से असंतुष्ट बोल रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही है, और यदि मैं यूं कहता कि ये वैरागियों का मार्ग है तो बिल्कुल हां करते थे, हाँ वैरागियों का मार्ग है। तो अंतर क्या, तात्पर्य में क्या भेद है? ये वैरागियों का मार्ग है, अध्यात्म वैराग्य का मार्ग है। तो वैराग्य तो यही तो है कि वो उसको नहीं चाह रहा है, असंतुष्ट है उससे, इतने मात्र से संतुष्ट नहीं है। यही मिथ्या ज्ञान है हमारा कि जो संतुष्टि के योग्य नहीं है उसमें हम संतुष्टि मान लेते हैं, पर्याप्त है इतना। संसार के जो कारण बनते हैं उनके बारे में तत्व ज्ञान करना बताया, तो वैसे देखने जाए तो शरीर के बारे में पूरे पूरा ज्ञान हम एक जीवन में भी नहीं कर सकते। एक एक वैज्ञानिक या जो डॉक्टर चिकित्सक होते हैं इस विषय के, पूरी जिंदगी लगा दे तब भी एक विषय के बारे में पूरा नहीं जान सकते। तो कुछ मर्यादा करनी पड़ेगी कि इतना तो न्यूनतम तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो जैसा तत्व ज्ञान की व्याख्या की गई थी, यथार्थ ज्ञान यानी पूर्णतया, तो वो तो इसमें घटेगा नहीं। उसमें भी ये अशुचि है ये ज्ञान हो जाए जी, ये अनित्य है ये ज्ञान हो जाए, ये अनात्म है यानी मैं नहीं हूं ये ज्ञान हो जाए, ठीक है, और इसमें दुख भी है ये ज्ञान हो जाए, बस। आपको हड्डियों की संख्या गिनने की जरूरत शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो कोई 206 कहेंगे और कुछ कहेंगे आगे पीछे, ऐसा है। धमनियां कितनी होती हैं, शिराएं कितनी होती है, ठीक है, कोई कोई उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा सब जगह लगा लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए सिद्धांति ने कहा था कि अवयवी का अभिमान नहीं करना है, तो एक तरह से अवयवी का निषेध हो गया। उसने कहा अवयवी के बारे में मेरे को संदेह है, संदेह भी आ गया, तो अवयवी है इसकी सिद्धि तो पांचवें सूत्र में इन्होंने स्मरण करा के कर दी कि पीछे हम ये सारी चर्चा कर आए हैं और वो हेतु खंडित नहीं हुए हैं, इसलिए अवयवी तो है। और चूंकि अवयवी है इसलिए अवयव जो हमारे को उपलब्धि हो रही है अवयवी की, इस पर आधारित जो संशय था कि ये जो हमारे को अवयवी की उपलब्धि हो रही है ये विद्यमान होते हुए हो रही है या अविद्यमान हो रहे होते हुए हो रही है, इस विषय में संदेह अब नहीं हो सकता। अवयवी है इसका मतलब है जब हमारे अवयवी की उपलब्धि हो रही है तो वो होते हुए हो रही है, इसलिए इसके आधार पर जो आप संशय कर रहे हो वो संशय नहीं बनेगा। ठीक है, दो तरह से संशय किया था, उसमें एक तरह के संशय को हटा दिया, यहां तक बात हो गई। अब दूसरा वाला था कि अवयवी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, अब इसमें संदेह है कि वो होते हुए नहीं हो रहा है या ना होते हुए नहीं हो रहा है, ये दूसरा पक्ष है जिसके बारे में अब यहां पर आगे चर्चा की गई थी 552 पे। तो उसके लिए छठे सूत्र में उन्होंने कहा कि वृत्ति अनुपपत्तेरपि तरहि न संशयः, यदि वृत्ति की उसकी विद्यमानता की अनुपपत्ति हो रही है उस पक्ष में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह की कोई बात नहीं है। अब ये कैसे कैसे संदेह नहीं होना चाहिए, क्या क्या पक्ष बन सकते थे, उसको ये एक एक करके बता रहे हैं। तद विभजते छठा सूत्र, ये सिद्धांति का न कह करके इसको पूर्व पक्षी का ही मान लेंगे। पहले जो शुरुआत की विद्या ये जो संशय वाली बात की थी वो तो जिज्ञासु हो गया। एक चौथा सूत्र, पांचवा हमने सिद्धांति का मान लिया। अब इस छठे को और उसके आगे के सूत्रों को यदि सिद्धांति के मुख से भी निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं, कह सकते हैं सिद्धांति के हैं, लेकिन वो उसके केवल एक कथन मात्र है, इसका सिद्धांत पक्ष नहीं है। कि केवल इतना बताना चाह रहा है अगर सिद्धांति का माने कि भाई ये संशय तो इस पक्ष में भी नहीं हो सकता। आपको वो अवयवी को मान रहा है, लेकिन अवयवी को आप न मानो तो भी अभ्युपगम से संशय तो वहां भी नहीं हो सकता है। तो इस सारी रचना को केवल संशय हटाने के लिए जिसने संशय की बात रखी थी कि संशय तो हो नहीं सकता, आप इसको सिद्धांति के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन हमें अड़चन ये लगने लगती है क्योंकि ये जब बोलेगा तो वो अवयवी नहीं है इस रूप में या तो अभ्युपगम से ले लें, अगर हमारे को दिक्कत होती है तो इसको हम दूसरे का मान लें, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, इसी को खोल रहे हैं आगे। तो इसलिए देखो, वृत्ति की अनुपपत्ति होने से संशय अनुपपत्ति ही, संशय की भी अनुपपत्ति है। क्यों? नास्ति अवयवी इति, अवयवी है ही नहीं। इस पक्ष को लेकर के अभ्युपगम से मान लीजिए कि अवयवी नहीं है, जब ये मानेंगे तो भी संदेह नहीं होना चाहिए आपको। जिज्ञासा वाले को था कि ये जो अनुपलब्धि हो रही है तो इस दृष्टि से भी संदेह होते हुए नहीं हो रही है या ना होते हुए नहीं हो रही है, तो बोले अब ये भी है ही नहीं, निश्चय हो गया कि अब ये भी नहीं है, तो उपलब्धि जो नहीं हो रही है वो संशयित नहीं है। संशयित नहीं है, जैसे अवयवी की विद्यमानता स्वीकार करवाते हुए पिछले सूत्र में संशय निवृत्त किया, यहां अवयवी की अविद्यमानता को सिद्ध करते हुए संशय की निवृत्ति की जा रही है। इतने अंश मिलेंगे, तो तद विभजते उसको खोल रहे हैं। अब इसको कैसे खोल रहे हैं, यहां हमें यह देखना है, अवयवी में अवयवों को जब देखेंगे, अवयवों को अवयवी में देखेंगे, यदि अवयवी है तो, कहना तो यह चाहता है कि अवयवी नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि माना जाए कि अवयवी है, अवयव तो है ही, उसमें तो किसी को संदेह है ही नहीं, दोनों पक्ष मानते हैं, तो अवयव भी हैं अवयवी भी हैं तो इनमें रहने की व्यवस्था कैसी है, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होगी ना, अवयवों में अवयवी रहता है या अवयवी में अवयव रहते हैं, दोनों ही तरीके से देखा जा सकता है, जो जो संभावनाएं हैं उनको लेकर के चल रहे हैं, एक एक संभावना को लेकर चलेंगे और उसका फिर खंडन करेंगे। यदि ऐसा माने तो भी अवयवी नहीं हो सकता है, यदि ऐसा माने तो भी अवयवी नहीं हो सकता है, यदि ऐसा माने तो भी अवयवी नहीं हो सकता है। यदि ये माना जाए कि अवयव अवयवी में रहते हैं तो भी अवयवी का अभाव होगा, ये बोला है सातवें सूत्र में। आगे आठवें में कहेंगे कि यदि यूं कहें कि अवयवों में अवयवी रहता है तो भी अवयवी नहीं हो सकता। सातवें सूत्र में क्या है, यदि अवयव अवयवी में रहते हैं तो भी अवयवी नहीं हो सकता। आठवें सूत्र में कहेंगे यदि अवयवों में अवयवी रहता है तब भी अवयवी नहीं हो सकता, और यदि कहें कि तीसरा जो कि नवे सूत्र में है, हाँ बोल रहा हूं अभी, बाकी पंक्ति और सूत्र देखेंगे आगे। नवे सूत्र में क्या कह रहा है कि अवयवी अवयवों से अलग रहता है, बोले ये भी नहीं तो भी अवयवी नहीं हो सकता, अवयवी सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई कहे कि अवयव ही अवयवी है, बोले ये भी नहीं हो सकता, ये दसवां सूत्र हो गया। अब आप इसको पूर्व पक्षी की तरह से भी कह लो या अप्युपगम से कह लो, तात्पर्य यह है कि अवयवी को न मानेंगे तब भी संदेह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अवयवी की सत्ता ही सिद्ध नहीं हो रही है, अवयवी है ही नहीं। चार पक्ष क्या बनेंगे? एक कहेंगे कि अवयव अवयवी में रह रहा है, तो बोले तो भी अवयवी की सिद्धि नहीं हो सकती, वो प्रश्न खड़े कर रहा है वहां पर, असंगतियां बता रहा है। यदि कहें कि अवयवों में अवयवी रह रहा है, पलट करके बोल रहा हूं, बोले तब भी अवयवी सिद्ध नहीं हो सकता है। अब इन दो के अतिरिक्त क्या बचेगा? तो बोले कि भाई अवयवी अवयवों से कहीं अलग रहता है, तो बोले तो भी अवयवी की सिद्धि आप नहीं कर सकते। अब एक चौथा और बचा, बोले अवयवों को ही अवयवी मान लेंगे तो भी अवयवी की सिद्धि नहीं हुई। ये चार बातें हैं, ये क्रमशः एक एक सूत्र में आएंगी और उसका वो बताता जाएगा। इन सबसे प्रयोजन क्या है? अवयवी को असिद्ध करना। ये चारों बातें आ गई दिमाग में, बैठ गई एक एक करके। चर्चा तो अभी चलाएंगे, जैसे सूत्रकार या भाष्यकार बोल रहे हैं उसको देखते हैं। अच्छा, चौथी बात है, चौथी तो पहली दोनों में आ ही चुकी ना, अंतर्निहित बात है चौथी वाली बात। नहीं नहीं, पहली और दूसरी में जो भाग है उसमें अवयव और अवयवी को दोनों को मानते हुए कथन कर रहा है, आक्षेप कर रहा है। मान लो अवयव भी है और अवयवी भी है, तब दोनों को मानते हुए, अवयवी को मानते हुए, प्रयोजन तो है अवयवी का खंडन करना, लेकिन अवयवी को मानते हुए ये दोष दिखा रहा है कि दोनों हैं, तो या तो अवयव अवयवी में रह रहे हैं और या अवयवी अवयव में रह रहा है। इसमें अवयव और अवयवी दोनों को मान रहा है, अवयव को तो मानता ही है, अवयवी को भी मान रहा है। और जब ये कह रहा है कि अवयवों से अलग रहता है अवयवी, तब भी अवयवी को मान रहा है। और चौथा कह रहा है कि भाई अवयवी फिर कुछ अलग से नहीं है, अवयव ही अवयवी है, बस द्रव्यांतर नहीं है, द्रव्यांतर नहीं है उस पक्ष में वो अवयवी को, बोले उसमें तो फिर है ही नहीं, वो तो सिद्ध हो ही रहा है सीधे सीधे। अवयवी को माने तो तीन पक्ष, तो भी अवयवी सिद्ध नहीं होता है, और अवयवों को ही अवयवी माने तो भी अवयवी नहीं है। तो जब अवयवी नहीं है ये सिद्ध हो गया, तो उससे संबंधित संशय कैसे रहेगा? हो गया बात? अब इसी को समझाने के लिए तर्क तर्क करेंगे, यहां पर बात रखेंगे। तो तद विभजते, इसी की व्याख्या की जा रही है, जो छठे सूत्र में संक्षेप से बात कही इसको आगे चार सूत्रों में बताएंगे। अब पहला पक्ष है अवयव अवयवी में रहते हैं। तो कृष्ण एक देश वृत्तित्वात् अवयवानाम अवयवी अभाव, अवयवानाम अवयवों का अवयवी नहीं, ये अध्याय करेंगे जो कि भाष्य की प्रथम पंक्ति में भी लिखा हुआ है। अवयवी में न तो कृष्ण रूप में और न एक देश में वृत्तित्व है। अवयव अवयवी के न तो कृष्ण देश में है और न उसके एक देश में कहे जा सकते हैं। न कृष्ण और एक देश का अवृत्तित्व होने के कारण से अवयवी अभाव है, अवयवी का अभाव है, उस तरह रह नहीं सकते, इसलिए अवयवी है ही नहीं। भाष्य देखिए पंक्ति, एक ही को अवयवो न तावत कृष्णे अवयविनी वर्तते, अल्पविराम। अवयविनी ये अध्याय कर लिया इन्होंने, सूत्र में नहीं है। और एक एक अवयव ये जो कथन किया जा रहा है कृष्ण वाला किया जा रहा है, सूत्र में जो कृष्ण बात कही गई है। एक एक अवयव यानी प्रत्येक अवयव संपूर्ण अवयवी में रहता है, ऐसा कोई कहे तो, यानी एक घड़ा ले लिया, उदाहरण घड़ा ले लीजिए, मिट्टी के कण अवयव हो गए, तो मिट्टी के का प्रत्येक कण पूरे अवयवी घट में रहता है, ये नहीं हो सकता। अवयव अवयवी में यानी प्रत्येक अवयव अवयवी में पूरी तरह नहीं रह सकता, पूरे में नहीं रहता है, अवयवी के संपूर्ण क्षेत्र में नहीं रह सकता है, ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु क्या दिया? क्यों? तयोः परिमाण भेदात, दोनों में परिमाण का भेद है। अवयव अल्पदेश वाला है और अवयवी उसकी अपेक्षा से है, अधिक देश वाला है, उसका क्षेत्र अधिक है, इसलिए जो छोटा है वो पूरे में सारे में कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। अगली बात, और यदि कोई माने कि ये एक अवयव पूरे में रहता है, तो कहा अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगाच्य, तो फिर ये दोष आने लगेगा कि अगर वो एक ही अगर पूरे अवयवी में रह रहा है तो फिर वो जो बाकी अवयव हैं वो कहां रह रहे हैं? वो तो कहीं रह ही नहीं सकते फिर तो। ये फिर एक अभ्युपगम मानते हुए कह रहे, यदि ऐसा माने तो, इसलिए अवयव पूरे अवयवी में नहीं रहता है, एक अवयव प्रत्येक अवयव अवयवी में पूरे में नहीं रहता है। हो गई बात। अब दूसरा था एक देश का कि ये अवयव अवयवी के एक देश में भी नहीं रह सकते, कैसे? वो आगे देखिए, नापि अवयवी एक देशे न, एक देशे न यहां लिखा है पाठभेद है एक देशे, उसको मान करके चल लीजिए, नापि अवयवी एक देशे, ये जो अवयवी है नापि अवयवी अवयवी के एक देश में, कौन अवयव? अवयव अवयवी के एक देश में भी नहीं रह सकता। अभी तो हमारे को लग रहा है कि एक देश में तो रहता ही है, वो आगे हेतु बताएंगे, लेकिन कथन क्या है, नापि अवयवी एक देश है, अवयवी के एक देश में अवयव नहीं रह सकता। ठीक है, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति, इसके अवयवी के अन्य अवयव एक देश भूत नहीं है। अवयवी में और कोई अवयव नहीं है, मिट्टी के कणों को छोड़ करके जो अवयवी है उसका भी कोई एक देश हो उसमें भी अवयव हो वो नहीं है। न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता, और वो जो जितने अवयव हैं अवयवी के वो भी सारे एक ही जगह पे हैं। एक ही जगह पे कहां पर? एक जगह पर अवयवी के अन्य अवयव जो कि एक एक अलग अलग जगह पे हो ऐसे है ही नहीं। जहां की ये मिट्टी कण रूप जो अवयव है वो उसके एक देश में रह सके, तात्पर्य वही है जो आपने बोला कि घट का अवयवी का एक देश है ही नहीं, क्योंकि वो निरवयव है, क्योंकि वो निरवयव है। हम एक देश का कथन करेंगे भी तो वो गौण रूप से करेंगे, एक देश का प्रयोग करेंगे भी तो गौण रूप से करेंगे, जैसे आत्मा या आकाश के संदर्भ में बात आई थी पीछे, इसके तो एक देश है ही नहीं। तो ना भी अवयवी एक देश है, एक देश में भी न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति, इसके अन्य कोई एक देश भूत एक स्थान पर रहने वाले कोई अवयव नहीं है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर आगे का फिर कल देखते हैं, अभी तो 5 मिनट है, ये थोड़ा पहले बताते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इन्होंने 5 मिनट ठीक कर दी थी कभी। प्रणाम। ओ सादर अभिवादन। ओम शुक्र।